یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اسی نے میرے نفس کی حفاظت سے مجھے پھسلانا چاہا، اور اس موقع پر اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں۔